अरे दोस्तों, चलो अपने क्रिएटिव इंजन को रेव अप करते हैं, क्योंकि स्टील लाइक एन आर्टिस्ट में ऑस्टिन क्लियोन एक जोरदार बात कहते हैं, अभी शुरू करो, परफेक्शन का वेट मत करो। ये चैप्टर एक जोशीला हाई फाइव है जो बताता है कि क्रिएटिविटी को अनलीश करने के लिए बड़े प्लान्स या आइडियल कंडीशंस की जरूरत नहीं, बस छोटे स्टेप से अपने ख्वाब को किक स्टार्ट करो। क्लियोन कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन और सेल्फ डाउट को ठोकर मारो और आज ही कुछ बनाओ, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। ये हिस्सा इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि कैसे छोटी शुरुआत बड़े क्रिएटिव ब्रेकथ्रूज लाती है। तो चलो एक मजेदार कहानी के साथ इस पार्क को जलाते हैं और देखते हैं कि कैसे आज ही अपनी क्रिएटिविटी को विंग्स दे सकते हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट था अर्जुन, जो स्केचिंग से प्यार करता था लेकिन सोचता था कि उसका काम रेडी नहीं, कभी टाइम नहीं, कभी स्किल्स परफेक्ट नहीं। क्लियोन का मंत्रा स्टार्ट वेयर यू आर उसके लिए एक गेम चेंजर था। क्लियोन कहते हैं कि क्रिएटिविटी का पहला कदम है बस शुरू करना, कोई भी छोटा स्टेप काफी है। अर्जुन ने एक सिंपल मूव किया, उसने रोज 10 मिनट डूडल्स बनाने शुरू किए और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए। पहले तो सिर्फ दोस्त लाइक करते थे, लेकिन एक साल बाद उसका अकाउंट 1000 के फॉलोअर्स तक पहुंच गया। क्लियोन कहते हैं कि 80% क्रिएटिव्स छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से अपना क्राफ्ट बनाते हैं। एक स्टडी बताती है कि डेली माइक्रो हैबिट से क्रिएटिविटी 35% बढ़ जाती है। अर्जुन के जैसे आप भी आज एक छोटा क्रिएटिव स्टेप लो, जैसे एक पोएम लिखो या एक फोटो एडिट करो और देखो कि कैसे वो बड़ा होता है। अब एक और मजेदार बात, फेक इट टिल यू मेक इट। क्लियोन कहते हैं कि अपने आप को आर्टिस्ट समझना शुरू करो, चाहे आप बिगनर ही क्यों ना हो। एक एस्पायरिंग राइटर की कहानी सुनो, वो अपनी स्टोरीज पब्लिश करने से डरती थी क्योंकि उसे लगता था वो रियल राइटर नहीं। क्लियोन के आइडिया से उसने खुद को राइटर कहना शुरू किया और एक ब्लॉग स्टार्ट किया। हर पोस्ट के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और एक पब्लिशर ने उसे नोटिस किया। क्लियोन का टिप है, अपने आप को अपना ड्रीम टाइटल दो, पेंटर, म्यूजिशियन या एंटरप्रेन्योर, और उसे जियो। एक सर्वे के मुताबिक 70% क्रिएटिव सेल्फ लेबलिंग से कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। सिंपल ट्विक, आज से खुद को क्रिएटर कहो और एक छोटा प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। एक और कूल ट्रिक, क्रिएट अ रूटीन। क्लियोन कहते हैं कि क्रिएटिविटी डिसिप्लिन से आती है, रोज थोड़ी सी मेहनत बड़ा फर्क लाती है। एक म्यूजिशियन की मिसाल लो, वो सॉन्ग्स लिखने के लिए परफेक्ट मूड का वेट करता था, लेकिन क्लियोन के एडवाइस से उसने रोज सुबह 15 मिनट सॉन्ग राइटिंग सेशन रखा, इसने उसका एक एल्बम कंप्लीट कर दिया। क्लियोन का सजेशन है, एक छोटा डेली क्रिएटिव स्लॉट रखो, जैसे स्केचिंग या जर्नलिंग। एक स्टडी बताती है कि रेगुलर रूटीन से क्रिएटिव इनपुट 30% बढ़ जाती है। आप भी एक 10 मिनट क्रिएटिव हैबिट शुरू करो, जैसे डूडलिंग या ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक फाइनल झटका, मेक बैड आर्ट। क्लियोन कहते हैं कि शुरू में बुरा काम करना ठीक है, ये लर्निंग का हिस्सा है। एक पेंटर ने यह आइडिया अपनाया, उसने परफेक्ट पेंटिंग्स के चक्कर में रुकने के बजाय रोज एक क्विक स्केच बनाई, चाहे फ्लॉड ही क्यों ना हो। इसने उसकी स्किल्स को पॉलिश किया और उसके काम गैलरीज में दिखने लगे। क्लियोन का टिप है, आज ही कुछ बुरा बनाओ, बस शुरू करो। अरे दोस्तों, ये चैप्टर एक क्रिएटिव अलार्म है जो कहता है कि छोटे स्टेप्स, सेल्फ बिलीफ, रूटीन्स और बैड आर्ट से ही ख्वाब शुरू होते हैं। ये स्टीलिंग के आइडियाज को जोड़ता है क्योंकि इंस्पिरेशन तभी काम करती है जब आप एक्शन लेते हैं। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे अपनी यूनिक क्रिएटिव वॉइस ढूंढो। तो अपना स्केचबुक पकड़ो और चलो अगली मस्ती में डूबते हैं।